السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من كتاب تطهير لاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، لأن تليانزا كتك الأصل الثالث سينجي وتاتو، لأن تليوانزا سينجي وتاتو. تكون قمب التوحيد مجيك السهمبيلي على سبيل الإجمال katika sura ya ujumla. Ya mwanzo ni tauhidu ar-rububiyya wal khaliqiyya wal raziqiyya na mfano wake, na ya pili ni tauhidu al-ibada au kwa jina jingine inaitwa tauhidu al-iradi au tauhidu talabi au tauhidu al-uluhiyya au al-ilahiyya. Zote hizo zina ielezea tauhid ya al-ibada, ambayo ni kumpwekesha Allah azza wa jalla katika matendo yetu ambayo tunayofanya. Tukasema kwamba washirikina hawakuwa wakipinga tauhidu rububiyya, bali walikuwa ni wenye kuikubali, kama tutavyoona hili katika msingi wa nne. Na tulipoitaja tauhidi ya pili, tauhidu al-ibada, hii ndo ambayo washirikina wakajalia ndani yake washirika. Na tukitaja tamko la ash-shuraka na al-mushrikina, pana ishara ya wazi kwamba wao walikuwa wakimkubali Allah azza wa jalla, bali walikuwa hawatosheki naye, wakimwengezea pamoja naye mwingine wa kumuomba na kumwabudu. Kwa hiyo akasema farrusulu alayhi salatu wassalam bu'ithu litakriri al-awwal. Kwa hiyo mitume juu yao amani wamepelekwa ili kulithibitisha la mwanzo, wa du'a'i al-mushrikina ila thani, na kuwalingania washirikina katika jambo la pili. La mwanzo ni tauhidu ar-rububiyya, wametumwa kulithibitisha, kwa maana wanapolitaja sio katika mlango wa kuwalingania, bali kuwathibitishia kwamba nyinyi hili mpo nalo, na wakatumwa kuwalingania washirikina katika jambo la pili. Kisha akasema rahimahullah, mithlu qawlihim fi khitabil mushrikina, mfano kauli yao hao mitume katika kuwasemeza washirikina, afillahi shakun فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. هيفي كو الله كنا شاكا بين مومباجي ومبينغنا أرضي يدعوكم أن يكتيني ليغفر لكم من ذنوبكم إلي أقسمهين كتك مذبيين. فيهفى أمتاجة كتك آية فاطر السماوات والأرض، الله نمومباجي ومبينغنا أرضي. Na haya maneno manabii walikuwa wakiwaambia nani? Wakiwaambia wafuasi wao, kaumu zao. Afillahi shakun fatiri samawati wal ardh, hivi kwani kwa Allah kuna shaka yoyote? Muumbaji wa mbingu na ardhi, yad'ukum liyaghfira lakum, Allah anayekuiteni ili akusameheni, min dhunubikum, madhambi yenu, kama ilivyokuja katika sura Ibrahim. كذلك هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يبو مومباجي سيكوا الله أنيكو رزقوني ينكو توكا مبينغوني نأرضيني. هل من خالق غير الله يبو مومباجي سيكوا الله يرزقكم من السماء أنيكو رزقوني كتوكا مبينغوني والأرض نأرضيني؟ لا إله إلا هو. Kwa hiyo hapo, hal min khaliqin ghairu Allah, يرزقكم من السماء والأرض يلي توحيديا توحيد الربوبية نهيلي ني صالي لك ثبتيش ونسمني استفهام التقرير صالي لك ثبتيش قبمت ويشي كيتو نكيجي ونمبيا أنسيما وتنهاهم عن شرك العبادة katika baadhi ya chapa imekuja wanahatuhum si ndio eh wote imekuja watanhahum ha watanhahum wanaha eh ibn wanahihim wanahihim an shirki al-ibada qala nasema watanhahum au wanahyihim na kule kuwakataza kwao au kule kukataza kwao hao mitume an shirkil ibada. Kwa hiyo tazama hapa, mtu asiyakachanganya, tuna vitu vingi tunavizungumza, kuna al-iqrar na kuna an-nahy. Walichokuwa wakikifanya manabii kwa wafuasi wao ni iqrar, kuthibitisha yale ambayo wao wanayajua. Yani kama mtu unataka kujadiliana naye mfano kuhusiana na hadithi iliyopo katika Sahih Bukhari, kwanza mpaka wakajadiliana naye maana ile hadithi, maana yake yeye kwanza anakiri juu ya usahihi wa hadithi, mnatofautiana katika nini, katika ufahamu. Kwa hiyo kama vile kusema mitume walikuwa wanajua kaumu zao kwamba wanakubali tauhidu rububia, kwa hiyo katika hili walikuwa hakuna mjadala wala hakuna mzozo baina yao, bali mjadala ulikuwepo baina yao katika tauhidi gani, al-ibada. Kwa hiyo anasema wa nahyihim an shirki al-ibada, na kuwakataza kwao shirki ya ibada. Walidha qala ta'ala, kwa ajili hii Allah kasema wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika sisi tumepeleka katika kila umma mtume. Anafanyaje kwa watu wake? Ani'budullaha, anawaambia muabuduni Allah, wajitanibu at-taghut, najiepusheni na at-taghut. Ani'budullaha, mtume huyo anawaambia watu wake muabuduni Allah, ibadatullah, halafu wajitanibu at-taghut, najiepusheni na at-taghut. Na taghut kama alivyotaja Ibn al-Qayyim rahimahullah katika maelezo yake mashuhur, kullu ma tajawaza bihi al-abd, kila kile ambacho mja amekiuka juu yake mpaka, min ma'budin au matbu'in au muta', katika yule ambaye mwenye kuabudiwa akaabudiwa si kuwa Allah, huyo atakuwa ni taghut katika hali ya kuridhia. Kadhalika au matbu'in, au mtu anayefuatwa, ikawa mtu anafuatwa katika mambo ya dini bila ya dalili, huyo anakuwa ni taghut. Kadhalika akawa meridhia pia na muta'in, kwa mfano viongozi wanaamrisha watu mambo ya haramu alafu watu wakawa wanawafuata, wanakuwa ni matahuti katika sura hiyo. Kwa hiyo ani'budullaha, muabuduni Allah, wajitanibu at-taghut, ay qa'ilina li umamihim, hao mitume wametumwa katika hali ya kuwa ni wenye kuwaambia, wenye kusema kwa umma zao, ani'budullaha, muabuduni Allah. Faafada biqaulihi, hii ikafidisha ikatoa faida kwa kauli yake aliposema fi kulli ummatin, anna jami'a al-umam lam yursalu ilayhim ar-rusul wa lam tub'ath ilayhim illa li talab tawhid al-ibada. Zamana sema fi kulli ummatin, katika kila umma, umma hapo kwa maana ya watu, umma kwa maana ya watu, anna jami'a al-umam, kwamba umma zote, lam yursalu ilayhim ar-rusul, haikutumwa kwa wao mitume, walam tub'ath ilayhim, wala haikupeleka kwa wao, illa li talabi tawhidi al-ibada, isipokuwa kwa kuitaka tawhidi gani, tawhidi ya ibada. Ndiyo lengo na ndiyo njia walioipita mitume kuwalingania waja katika tawhidi al-ibada. La litta'arufi bi anna Allaha huwa al-khaliq lil'alam, sio kwa kuwajuza kwamba Allah ndo muumbaji wa ulimwengu, wa annahu rabbu samawati wal ard, na kwamba yeye Allah ndiyo mola wa mbingu na ardhi. Fa innahum muqirruna bihadha, basi wao ni wenye kuyakiri haya, Kwa hiyo haya tunayozungumza dhidi ya jamaatu tabligh na wengineo ambao da'wa yao inarakizi zaidi katika tauhidu rububiyya, sio maeneo ya jana wala ya juzi. Tumeona shekhe ni katika watu wa karne ya tisa, ni katika watu wa karne ya tisa, ni wanavyoni wa zamani mno wanayazungumza haya katika kuieleza tauhid. Mitume da'wa yao kulingania tauhidi ya ibada, matendo ambayo waja wanayafanya upande wa Mola wao, yale ndo ambayo wanatakiwa wampwekeshe Allah, sio kumueleza Allah kwamba yeye ndo muumbaji, yeye ndo mwenye kuruzuku. Haya wote wanayakiri, isipokuwa wanataja wanavyoni, wanasema isipokuwa wale masufi waliokuja baadaye, wako ambao walifanya shirki pia katika tauhid rububia, lakini ni wachache. Isipokuwa asili watu wote wanakubali katika tauhid rububia, na maaraka vita vipo kwenye tauhid alibada au aluluhia au aliradia au talabia. Fa innahum muqirruna bihadha wa lihadha wa ajilihi lam taridil ayatu fil ghalib, hazikuja aya mara nyingi, hazikuja mara aya mara nyingi, illa bisighati istifhami at-taqrir, isipokuwa katika muundo, katika sigha, katika mfumo, katika muundo wa swali la kuthibitisha. Istifham ni nini? Swali. At-taqrir, kuna at-taqrir wal inkari, na hii ni faida ambayo ndikana mfahamu. Allah mda mwingine anauliza katika sura ya at-taqrir, yani ile jambo analouliza manake mpo nalo na mnalijua, lakini swali linakuja katika muundo huo. Halafu mda mwingine anakuja kuuliza katika namna ya kukanusha kwamba hiki kitu hakipo, lakini anakuulize fahal antum muslimun, ini taqrir ana antum muslimun, bila shaka. Sawa. Kwa hiyo ukitizama mara nyingi aya zilizokuja katika tauhidi rububia zimekuja katika muundo wa maswali ya kuthibitisha. Nini maana istifhamu takriri? Wanasema maulama maana yake hamlu al-mukhatab ala al-i'tiraf wal-iqrar lima istaqarra indahu, ni kumchukua yule unayemsemeza juu ya kukiri au kukikubali kile kitu ambacho kipo kwake, anakifahamu kwamba hichi ni kitu cha haki. Yani istifhamu takriri hamlu al-mukhatab ala al-i'tiraf wal-iqrar lima istaqarra inda, ni kumbeba, kumchukulia yule uliyemsemeza juu ya kukikiri na kukikubali kitu ambacho kipo, anakifahamu. Kimwambia mtu wewe ni mwanafunzi, bila shaka yeye ni mwanafunzi, ni jambo mwana likubali, lakini kuna kitu na kilenga, haina maana tunamuuliza. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anapotaja aya zenye kuzungumzia tauhid rububia zinakuja katika sura ya istifhamu takriri, kitu ambacho wao wanakifahamu na wanakijua, lakini Allah haja wazungumzisha kwa kitu kile lengo lake moja kwa moja ikawa pale, bali kwa lengo ya kitu chengine. Yani ikiwa nyinyi mnakubali haya kwamba Allah ndo muumbaji, ndo mwenye kuruzuku, kwa nini msimuabudu? Kwa nini msimfate? Kwa nini msimuogope? Ndio hivi ninavyokuja, fa anna tufakun wa anna tusrafun fa anna tattaqun, na mfano hayo. Anasema nahu hal min khaliqin ghayru Allah, meona hiyo swali hapo, hal min khaliqin ghayru Allah, je kuna muumbaji asiyekuwa Allah? Bila shaka nyinyi mnajua kwamba muumbaji ni nani, ni Allah. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, yule hivi yule mwenye kuumba ni sawa na ambaye haumbi? Hili ni swali lenye kuthibitisha kwamba mnajua anayeumba siye asiyeumba. Afillahi shakkun fatiri samawati wal ard kadhalika aghayra Allahi attakhidhu waliya, hivi asiyekuwa Allah ndo nimfanye mimi kipenzi? Fatiri samawati wal ard, Allah ambaye ni muumbaji wa mbingu na ardhi? Hadha khalqu Allah faaruni madha khalaqa alladhina min duni, na istifhamu iko wapi katika aya hii? Hadha khalqu Allah faaruni madha, madha hiyo ni istifham, inaonyesha kwamba watu wanajua haya ndio aliyoumba Allah, nionyesheni kile ambacho walichokiumba wengine yasiyo kwa maana yake hakuna. Kwa hiyo tunathibitisha kwamba Allah ndio muumbaji. Aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi as-samawati, au wao wana ushirika hao mnaoabudu pamoja na Allah katika mbingu? Anasema istifhamu takriru lahum, Hili ni swali la kuwathibitishia wao kile wanachoulizwa, sio kwamba Allah anataka jawabu, bali kipo kwenu nyinyi mnakijua kitu hichi. Liannahum bihi mukirun, kwa kuwa wao kwa jambo hilo ni wenye kukubali, ni wenye kukiri. Wabihadha taarifu anna almushrikina lam yattakhidhu alawthana wal asnama walam ya'buduha walam yattakhidhu almasiha wa ummuhu walam yattakhidhu almalaika shurakaa lillahi ta'ala. Sikiliza nukta muhimu. Anasema kwa ajili hii wewe utatambua kwamba hawa washirikina hawajajifanyia al-awthan wal-asnam. Wanataja baadhi ya maulama tofauti baina al-awthan wal-asnam. Wanasema as-sanam manhutun bis-sura, sanam lako limechongwa kwa sura ya yani sura yenye kuonekana kama ya mtu fulani au mwema. Na al-awthan wanasema ni chochote chenye kuabudiwa, chenye umbo la sanam au sio sanam. Na ndio maana kaburi linaitwa wathan, kaburi linaitwa wathan, lakini huwezi ukalita kaburi sanam. Kwa hiyo nasema sanam inakuwa ni manhut, kitu kilichochongwa kilichokuja katika sura ya kiumbe fulani. Na al-awthani inakuwa katika sura ya ujumla chochote ambacho kinaabudiwa katika tofauti hizo zote. Anasema rahimahullah, wa bihadha ta'rifu anna al-mushrikina, na kwa ajili hii wewe unatambua kwamba washirikina, lam yattakhidhu al-awthana, hawajajifanyia masanamu yale ambayo hayana sura, wal asnam, na masanamu ya kawaida, walam yaabuduha, na wala hawajaabudu, hawakuwa na masanamu wanayaabudu moja kwa moja, walam yattakhidhu al-masiha wa ummuhu, na wala hawakumfanya Isa na mama yake Yesu anayemwita, walam yattakhidhu al-malaika, na wala hawakuwafanya malaika shurakaa lillahi ta'ala, kwamba hawa ni washirika wa Allah, hawakufanya hilo. Liajli annahum ashrakuhum fi khalqi samawati wal ard, kwa ajili kwamba wao wamewashirikisha hao katika uumbaji wa mbingu na ardhi. Si kama walikuwa wakiitakidi kwamba yale masanamu yao yaliumba dunia, yaliumba mbingu, yaliumba ardhi, masanamu yao wanayoyaomba labda yenye yanaleta riziki. Hakuitakidi hivyo. Sawa, anasema kwa ajili hii utatambua kwamba washirikina hawajajifanyia authan na masanamu, wala hawakuyaabudu, wala hawakumfanya Isa na mama yake, wala hawakuwafanya malaika kuwa ni washirika wa Allah. Liajli annahum ashrakuhum, kwa ajili kwamba wao waliwashirikisha wao, fi khalqi samawati wal ardh, katika uumbaji wa mbingu na ardhi, wa fi khalqi anfusihim, na katika kuwaumba wao wenyewe, yani binadamu kuumba wao wenyewe. Bali takhadhuhum liannahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa, bali waliwafanya wao washirika wa Allah, kwa kuwa wao ndio watakaowakaribisha, watakaowakurubisha kwa Allah katika ile daraja ya juu. Yani yale masanamu wanayoyaomba 360 na mingineyo, haina maana kwamba wao walikuwa kiitakidi kwamba yale masanamu yameshirikiana na Allah katika uumbaji, na yale masanamu yalipanga na Allah katika kuwapa watu riziki au kuendesha ulimwengu. Hawaitakidi hivyo. Kwa maana kama hawaitakidi hivyo, manake hawakumshirikisha Allah katika tauhidi gani? Rububia. Sawa, hawakumshirikisha Allah katika tauhidi rububia, kwa sababu hawakuitakidi kwamba hawa wana sehemu ya ushirika katika uumbaji wa Allah, wana sehemu ya ushirika katika riziki anazozitoa Allah. Wao hawakuitakidi hivyo, bali wao wanasema bali takhadhuhum, bali waliwafanya wao kwamba ni shurakaa lillah. Kwa nini? Liannahum yuqarribunahum ila Allah, kwa kuwa wao wanawakurubisha wao kwa Allah nini? Zulfa ay manzila wa hudwa, wanapata hadhi kupitia kwa hawa kwa Allah. Kama qaluhu, kama wao walivyosema jambo hilo. Kwa hiyo wao wakawafanya hawa kuwa ni washirika wa Allah kwa ajili ya kupata cheo na hadhi, kwa sababu hawa daraja yao mbele ya Allah kubwa. Daraja yao mbele ya Allah kubwa. Kwa hiyo huwezi ukamwomba Allah wewe moja kwa moja, lazima upite kwa Abdul Qadir Jailani, kwa Shekhe Uwesu, useme kwa baraka zake Shekhe Huseni, ndio mambo yako yatanyoka. si vile visa vinavyofundishwa Abdul Qadir Jilani alikuwa anataka kupanda mbinguni huko siku moja akawa na mwanafunzi wake naye anangangania pande naye haya akamwambia mimi nasema ya Allah wewe sema ya Abdul Qadir wao akaanza safari yao ya Allah ya Abdul Qadir ya Allah ya Abdul Qadir alipofika katikati yule mwanafunzi akasema kwani yeye amwite Allah mimi niwite Abdul Qadir hapana na mimi nimwite ya Allah basi akaanza ya Allah ya Allah aliposema ya Allah tu akaporomoka mpaka chini kaporomoka wapi mpaka chini alafu mwanafunzi akaja kutoa adabu na mwalimu wake anaomba kwa nini unasema wewe ya Allah wewe useme ya Abdul Qadir kwa sababu wewe hukufika cheo cha kumnadia Allah moja kwa moja kwa hiyo wewe upitie kwangu naelewa mwelewi yani kama vile unataka kwenda kwa rais si ndio umekosa basi angalau upitie kwa sheha yani unaenda moja kwa moja angalau upitie kwa sheha wa jimbo lako sawa nenda moja kwa moja vipi kwa hiyo wao wanasema kwamba hawa wamewapa cheo kwa sababu wanawakurubisha kwa Allah kama kaluhu fahum muqiruna billahi ta'ala fi nafsi kalimati kufrihim kwa hiyo wao wanamkubalia Allah wanamkiri Allah katika yale maneno yao ya ukafiri yenyewe wao wenyewe wanajikubalisha kwa Allah wa annahum shufa'a'u 'inda Allah na kwamba hawa wamewafanya wao wa washirika wao kwa sababu wao ni waombezi wao mbele ya Allah annahum shufa'a 'inda Allah na kwamba wao ni nani waombezi mbele ya Allah kwa sababu ya pili makusudio ya pili ya washirikina kuwafanya hawa wanaoabudu haya masanamu yao baada ya kuwa sababu ya mwanzo tumeona wawape daraja mbele ya Allah sababu ya pili wawe nani waombezi yao mbele ya Allah hapa Sheikh anataja sababu mbili sababu ya pili wawe ni nani waombezi wao mbele ya Allah qala Allah ta'ala Allah amesema hajataja aya lakini qala amesema atunabbiuna Allah bima la ya'lam fi samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun au mnamjuza Allah kwa yale ambayo hayajui mbinguni na ardhini ametakasika Allah na amekuwa juu kwa yale ambayo wao wanamshirikisha almuhimu katika aya nyingine wanasema ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa sisi hatuyaabudu haya masanamu au hawa isipokuwa tukurubishe kwa Allah daraja hiyo sababu ya mwanzo sababu ya pili tukaona wanawafanya wao ni shufaa haulai shufa'auna inda Allah hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah sababu ya tatu wanataja maulama ambao hakuitaja hapa shekhi mahabbatuhum ni kuwapenda wao wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah yuhibbuhum kahubbillah yuhibbuhum kahubbillah wanawapenda kama anavyopendwa Allah kwa hiyo pia sababu ya tatu nawafanya wao wayaendee haya ni kuwapenda wao ambu ambayo yapo katika shirki ya tauhidu al-uluhiyya. Qala faja'ala Allah ta'ala ittikhadhahum lishufa'a shirkan wa nazzaha nafsahu anhu li'annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idhnihi. Anasema Allah kajalia kule kuwafanya kwao wao ndo nani shufa'a waombezi si wao wanaitakidi kwamba watakuja kuombea mtu anaambiwa asifanye ibada leo isipokuwa awe na sharifu wake huyo sharifu ndio atakayekuwa jukumu la kumuombea yeye akhera siku ya kiyama kwa hiyo yeye yuko mjini lakini anakuambia mimi shekhe wangu yuko shamba hapa nilipo ananiona kwa hiyo siwezi nikamuasi wala nikafanya uovu kuna watu wanaitakidi itikadi hizo mbovu au shekhe wake yuko Pemba huko wete huko lakini yeye yuko hapa mjini darajani anasema kwamba mimi shekhe wangu uko aliko ananiona ninachokifanya anakiona kwa hiyo hapa nimekaa na utulivu sifanyi maasi shekhe wangu akanichukia akawa anamuogopa kuliko anavyoogopa Allah au akawa anampenda kama anavyopendwa Allah azza wa jalla faja'ala Allah ta'ala ittikhadhahum lishufa'a shirkan Allah akajalia kule kujifanyia kwao waombezi jambo hilo akalifanya Allah kwa nini shirki wanazzaha nafsahu anhu na Allah akaitakasa nafsi yake nalo akawa Allah haitaki nafsi yake ingie katika mkumbo huo kuambiwa kwamba hawa ni waombezi hali ya kuwa anashirikishwa pamoja nao. Li'annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idhni, kwa kuwa hakuna yoyote mwenye kuombea kwake Allah isipokuwa kwa idhni yake. Fakaifa yuthbituna shufa'a lahum lam ya'dhan Allah lahum fi shafa'a, basi vipi watathibitisha waombezi wao ambao Allah hakuruhusu waombezi hao katika uombezi. Fakaifa yuthbituna shufa'a lahum, vipi wao watajithibitishia kwamba wanao waombezi ambao ni waombezi wao. Lam ya'dhan Allah lahum fi shafa'a, ambao Allah hajawapa ruhusa wao katika uombezi. Sio, tumeona katika masharti ya kuombewa masharti mawili: jambo la mwanzo Allah atoe idhni, na jambo la pili yule atakayeombewa awe mwenye kuridhiwa, si ndio? Sasa wao kwa nini duniani wajitafutie watu? Ukiwaambia mbona mnenda katika makaburi mnaomba, anasema la, sisi hatuwaombi wale, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Alokuruhusuni nani mujitafutie waombezi katika dunia? Na hili jambo mpaka mtu apate idhni kutoka kwa Allah. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa biidhnihi, bimaana la ahad, hakuna yoyote mwenye kuomba kwake kumwombea mtu kwake isipokuwa kwa idhni yake. Nyinyi alokuruhusuni nani mwatafutie hawa waombezi katika dunia? Wala hum ahlul laha, na wala wao si wenye kustahiki jambo hilo. Ahlul laha yani kuwa ni watu wenye ahliya istihqaqi kustahiki katika hilo. Wala yughnuna anhum min Allah shay'a, na wala wao hawatuwasaidia kutoka kwa Allah kitu chochote. Singi watatu hapa ndipo kwenye shirki, ndugu zangu. Usihadaike kumwona mtu anasali, anafunga, anahiji, mashallah, anasimama usiku, anafanya mema, kama vile ambavyo hali za wengi katika masufi wako na sura hiyo. Wengine wanakuambia lakini mashallah, washawatoa wangapi katika maasi, wanajitahidi katika ibada, wanafanya wema, lakini mwisho wa siku unamkuta na kilemba chake anazunguka kaburi, na kilemba chake anaenda kuomba katika sehemu ile katika kaburi, na kutawassal kwa majina ya watu wema kama anavyodai, au ya manabii au ya mashekhe tu waliotangulia. Tuaka tawassal kwa shekhe wake Uwesu, shekhe Huseini, kwa baraka zake na utukufu wake, huko aliko katika kaburi lake anatuona hivi sasa, kadha wa kadha. Haya ni katika mambo ya shirki ambayo yamekaa katika sura muonekano wa dini, na watu ukiwaambia kwamba hii ni shirki wanakataa, wanasema sisi hatumwabudu huyu, bali sisi tunatizama nafasi aliyonyanyuliwa na Allah. Sasa hii ni hoja walioitumia wale washirikina wa mwanzo, hamna tofauti baina yenu na wale, kwa sababu wale walikuwa wakiamini kwamba ile miungu yao haikushiriki katika uumbaji wala kutoa riziki, bali walikuwa wanaona wana nafasi ya kuwanyanyua mbele ya Allah. Na nyinyi mko vile vile, hamna tofauti. Hii ni nukta muhimu ya kujadiliana nao watu wa bid'a waliozama katika jambo la shirki na maasi. Nas'alullaha salamata wal afiya, wallahu a'lam. Ndugu zangu, rejitahidini katika kuifahamu tauhidi. Ukishafahamu tauhidi unaifahamu shirki, na jambo la kujiepusha nalo ni hili. Haya ndio maradhi ya kuogopwa watu walikuwa wakitisha zamani, songe songe, sijui kinini, sijui mpaka wapiga kwenye matusi, maradhi ambayo hayaeleweki yale, watu walikuwa natishwa ka kindende sijui. Lakini maradhi makubwa ni shirki, maradhi makubwa ni shirki ambayo imetawala katika familia zetu, wallahi, si katika biashara, sio katika maradhi, sio katika vijiji, ajira walivyoajiriwa watu, sio katika watoto, sio katika familia, kila sehemu kumejaa ushirikina. Na watu wamesahau kwamba hili jambo lilimtoa mtu katika dini sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tujitahidini kujiepusha na jambo hili na kulingania ndugu zetu na jamaa zetu kuwa nalo mbali, ili waweze kupata salama katika maisha ya akhira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.